څوک سر دل وړو ورو کې د داري سره جنگيږي څوک ناسي په کورونو کې پډه خوړو خندېږي څوک ناسي په کورونو کې پډه خوړو خندېږي څوک سر دل وړو ورو کې د داري سره جنگيږي څوک سر ویترو څوک سر دل وړو ورو کې د نړۍ سره جنگيږي څوک ناسي په کورونو کې پډه خوړو خندېږي څوک سر دل وړو ورو کې د شپې ورځې کې مزلونه قبولې په خپل ځان وي د الله امتحان نه څوک سر دل وړو وجود باندې تیری کې ډول ډول تکلیفونه ګرمې ته وسر کته کبران غلې وړيږي څوک سر دل وړو ورو کې دې داري سره جنگيږي څوک ناسي په کورونو کې پډه خوړو خندېږي څوک سر دل وړو ورو کې کوي موټونو دای تر لیلی اولکم بانو پیچا پینزا سوا مرمائی ویاو توپک پینزا گرنی چا چاو دلیلی پی دوارا موٹو نا بای خوگی گی چوک سرمی وڑو ورو کی دی داری سر جنگی گی چوک ناسی پوکرنو کی پوڑا کوخو خان بانو باندې لښې دي چاپې دي چلا سودا څوک تل ټوټي ټوټي شي پوتا پوت کې نه سميږي د چا په سرو د دل کوفتر چې دي جادو دا په مخ کې ماشینې څنګه ولې رکیټونا لښا طرف نه څوک سر مل وړو ورو کې دې داري سره جنگيږي څوک ناسي په کورونو کې پډه خوړو خندېږي څوک پاتې شي ژوند چې پرانا وي اجل د چا مخې اډو ناشي د خاورو سره حل د میندو او پلار څوک سر مل وړو ورو کې دې داري سره جنگيږي څوک ناسي په کورونو کې پډه خوړو خندېږي شروع دې زمير جان رنگ امتحانونه دا بل څه علت نه دی زموږ خپل دي عملونه په یو کور کې وي